Ναι. Ναι, στα παραπολιτικά έχω πάρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω το εξής. Η χώρα αυτή τη στιγμή βάλεται από παντού. Βάλλονται τα σύνορά μας. Και εσείς έχετε αυτόν τον τύπο εκεί πέρα ακόμη να εμπέζει. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Τι γίνεται, για πείτε μας εσείς. Με σένα, μιλάω στον αέρα. Με μένα μιλάς, ναι. Τα σύνορα κινδυνεύουν από αυτούς που έρχονται ή από αυτούς τους φασίστες που είναι από μέσα. Να ξεχωρίσουμε λίγο ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είσαι εσύ που για χάρη της ακρόαση. Αχ, με φοβάσαι. Υπτιμήσε ακρόαση. Πού μωρή, πού. Κοροϊδεύει την εθνική μας ασφάλεια. Και θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι και στο σταθμό που ακόμα σήμερα. Ντρέπονται όλοι. Θέλω να σου πω 4 λέξεις και να μου το κλείσεις. Βεβαίως, ευχαρίστω. Δεν είμαι φασίστας, αλλά. Δεν είμαι φασίστας, αλλά. Άντε, ρε γαμίσου. Δεν έχει αλλά σε αυτά. Πάει καπαζά σύννεφο. Έλα. Επειδή τώρα τις τελευταίες μέρες έχουμε δει και ακούσει τα άπειρα, η βλακή έχει βαρέσει κατά κόκκινο, προς όλους αυτούς τους πατριώτες, ελληναράδες, πατριδροκάπηλους, εθνικοκάπηλους κτλ. Όχι, φίλοι μου, δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και δεν έχουμε τίποτα να ενώσουμε. Και ούτε ήμασταν ποτέ και ούτε θα είμαστε. Πολύ πιο ενωμένοι είμαστε με άλλους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, προσπαθούν να περάσουν σύνορα ή οτιδήποτε υπονεμένους, παρά με εσάς. Και ούτε θα ενωθούμε ποτέ. Ο Γιάννης από Χανιά. Βρήκα τη λύση. Άκου να δεις τώρα. Αφήστε το γαμίσι, όχι, πιάστε το γαμίσι. Όχι, όχι, μα θα σου πω, θα σου πω. Αυτά που λέει ο Βελόπουλος, τρελοπό, θα σου πω. Χασισοπών, τα μυαλά στα κάγκελα. Χασισοπών, τι θα έλεγες από την Κρήτη, λογικό, ναι. Και καπνοπών. Πιάνει, θα το αγοράσουν οι γριές, αυτό θα γίνει κόλαση. Έτσι. Για να μην πιστεύουμε και λίγο στην τηλεόραση, εντάξει. Μην πιστεύουμε από εδώ, μην πιστεύουμε από εκεί, που θα πρέπει να πιστεύουμε, πού θα πιστεύουμε. Τον εαυτό μας. Έλα, χαζομάρες τώρα, τι έχει ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας βλέπει Βελόπουλους και ψηφίσει Βελόπουλους. Γι' αυτά είμαστε. Άσε μας. Σιγά μην ψηφίσω εγώ Βελόπουλους και μαλακίες. Απλώς έτσι για να σπάσουμε χαβαλέ. Μόνο που το ακούω, γελώ. Ναι, ήθελα να σου πω τον κορονοϊό. Τελικά δεν τον φέραμε ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μουσουλμάνοι. Τον φέραμε οι καριερίστες που πήγαμε για business και shopping στο Μιλάνο και οι χριστιανοί που πήγαμε στον Άγιο. Ο Θεός το έφερε για να μας δοκιμάσει. Ο Θεός της μόδας και ο Θεός ο αληθινός. Ναι, για να δοκιμάσει την πίστη μας. Πιστεύεις, δεν θα κολλήσεις. Ευτυχώς που έχουμε το Βελόπουλο, φίλε. Ευτυχώς μας βρήκε το φαρό. Εσείς οι άπιστοι. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, μετά από τη χαμάρα και την αηδία των τελευταίων ημερών που την ξεπέρασα σιγά σιγά, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο σήμερα. Πραγματικά δηλαδή τέτοια εμετήλα και τέτοια σκατοψυχιά που βγάλανε τόσοι άνθρωποι για τους ανήμπορους, για τους αδύναμους. Αυτό που θέλω να πω και με οδηγεί σε ένα συμπέρασμα που λέμε για την ιστορία, ότι η ιστορία μαθαίνει και ότι μπορεί να αποστείλει. Δεν μαθαίνει ιστορία, φίλε. Δεν μαθαίνει τίποτα. Σκατά έχουμε γίνει. Το φίδι έχουν βγει από τα αυγά τους και έχουν δαγκώσει κόσμο και το δηλητήριο επεκτείνεται. Και τους δόθηκε ευκαιρία τώρα να βγουν και από τις φωλιές τους. Τώρα που βγαίνουν από τις φωλιές όμως σας έχουν λίγο το νου τους. Τα είδες στη Μυτιλίνη, τη άρπαξε ο Νεωνάζη που πήγε. Τα είδα στη Μυτιλίνη, μια ηλιακτήρα ελπίδα είναι αυτή. Οι αντιφασίστες πάντα, οι άνθρωποι που είναι κοντά στον συνάνθρωπο, είναι οι πιο γενναίοι και έχουν τα πιο μεγάλα αρχίδια. Από όλα αυτά τα μεγάλα αρχίδια που ήρθαν και από την υπόλοιπη Ευρώπη εδώ πέρα. Αυτό το οποίο για τους λαθροκυνηγούς και τους κυνηγούς λαθρομεταναστών που βγάλαν στο Βόλο, για να δεις τι κότες είναι και τσουτσέκια, τους μαζέψανε ασφαλίτες στο Βόλο και ζητάγανε γονατιστή συγγνώμη και συγγνώμη, δεν ήθελαμε να κάνουμε τίποτα και δεν ξέραμε και θα τη σβήσουμε τη σελίδα και συγχωρήστε μας και τέτοια. Τέτοιοι είναι, τέτοιοι χέστηδες είναι, που μόνο θα βρουν την ευκαιρία στον αδύναμο, αν δεν έχουν την έγκριση της εξουσίας μόνο, θα πάνε να τους κάνουν σκηνικά και να τους αντιμετωπίσουν. Και να ρωτήσω και ένα τελευταίο, ρε φίλε. Η εισβολή τελικά που είχαμε και υπερασμιζόταν στα πάτρια εδάφη, μήπως πρέπει να αντιμετωπίσει τον εισβολέα, με έχει εισβολή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, αφού εισβάλλει ο Ερντογάν, γιατί τα βάζει, δεν τα βάζει με τον Ερντογάν, βρε μαλάκα, πατριωτάρα. Γιατί το φτωχό και το κατρεγμένο είναι εύκολο να το βάλει με αυτόν. Αυτά τα Ούγγαρα με όποιου μπορούν τα βάζουν, με τον αδύναμο συνήθως. Τη μία μέρα όμως η κυβέρνηση που του δίνει τη γραμμούλα και του δίνει μάλλον του λύνει τα χέρια και τα στόματα, τη μία μέρα του λένε λαθροεισβολή και μόλις πέφτουν 700 μοίρια, μιλάει για του κατατρεγμένου ο Μητσοτάκης. Πώς κοιμάται αυτός ο μπούτσι, ρε φίλε. Έχει δει αυτά τα μάτια να κοιμούνται με δουλεύει. Είναι το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό και εναντίον των βακτηρίων. Δεν υπάρχει το βακτηριδίο, δεν υπάρχει καλύτερο. Η Βυζαντινών. Ο κοροναϊός είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαπλωθεί τον επόμενο μήνα έτσι κι αλλιώς. Με αυτό εδώ προστατεύεστε. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να σας πω ότι αν αυτός ο κύριος είναι αρχηγός κόμματος, πώς είναι δυνατόν να τον έχουν και έτσι και δεν τον μαζεύουνε. Γιατί εγώ πριν από ένα χρόνο πήρα αλυφές για τη μέση μου. Από αυτόν. Διότι έδωσε 41 ευρώ μεταφορικά. Σε αυτόν. Έλεγε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι πέρδικα. Δεν φταίει αυτός. Εσείς που το φάγατε φταίτε. Ακόμη υπάρχουν. Ούτε έβαλα, ήταν για πέταμα. Η ίδια λυφή είναι. Αν τη φάτε τώρα, κάνει καλό για τον κορονοϊό. Τα ίδια πουλάει. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι είναι ντροπή μας και μεγάλες γυναίκες που είμαστε να καθόμαστε να τον ακούμε. Εγώ καλέ, εσύ δεν τα αγόρασες αλφές από αυτόν. Εγώ τις αγόρασα, αλλά νόμιζα για τη μέση μου. Νόμιζες. Βάλτες να κλείσει καμιά τρύπα στον τοίχο για στόκο. Ποιος γύρισε να τον δει, ποιος γύρισε να τον πιστέψει. Κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση. Το ψηφίσατε? Όχι καλέ, και όνομα του Θεού, τι με πέρασε. Τι σε πέρασα καλέ, αγόρε τις αλυφές σου, τι σε πέρασα. Τις αλυφές, η μέση μου πονάει, γι' αυτό τις πήρα. Και σου είπε τελοπόρ και εσύ το πίστεψες και το πήρες. Ακούω από εσάς τώρα αυτά και μου πιάνει η τρέλα. Η μέση σου θα σε πιάσει. Εγώ μόλις τον δω στην τηλεόραση. Αλλάζω αμέσως. Πολύ καλά κάνεις. Θα σωθείς. Δεν θυμάστε το να βλέπω. Να σου πω, ψήφισες τον Κυριάκο. Αυτό είναι σίγουρο. Τον Κυριάκο. Τι να κάνουμε. Ωραία. Μην ταράζεσαι λοιπόν. Και ο αντιπρόεδρος του Κυριάκου, ο Μπουμπούκος, τα ίδια πουλάει. Αντίστοιχα. Κάτι να νογιλέκα, κάτι απατεώνιες άλλες. Δεν κοιτάω εγώ τι πουλάνε εκεί. Ναι, μην κοιτάς. Απλά αγόραζε εσύ. Καλά κάνεις. Μπράβο. Μια φορά γελάστηκα. Μπράβο, ναι, καμία άλλη. Μια εκεί και μια ψήφισε το Μητσοτάκι. Όλες τις άλλες είμαι σίγουρος ήξερες. Άντε καλέ. Τις αλυφές για τη μέση τις πήρα. Δεν πήρα για αυτόν τον Κολοκύθα. Τις αλυφές πήρες για τη μέση και τον Κυριάκο για να σου σώσει τη ζωή. Μπράβο. Θα σε σώσει με τον τηλεμάρκετινγκ Μπουμπούκο και όλα τα φασισταριά. Μπράβο. Τον Κυριάκο τον ψήφισε και θα τον ψηφίζω. Να είστε καλά. Και πολύ καλά κάνεις. Όταν πάει ο Βελόπουλος στον Κυριάκο, μη φύγεις εκεί να μείνεις. Ποιος το είπε που θα πάει? Τον δέχεται ο Μητσοτάκης αυτόν? Όχι καλέ, αν είναι δυνατόν, κρατάει ένα επίπεδο. Από Άδωνη και κάτω. Έλα, κούκλε. Έλα. Δεν μου λες, μικρός έβλεπες καουμπόικα? Έβλεπα σπαγκέτι western. Α, αυτά είναι. Δεν μου λες, θυμάσαι που σε κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, υπήρχε και ένας αυτός ο θαυματοποιός, ο γιατρός που ερχόταν με την άμαξα και ξέρεις, είχαν και τα διάφορα τα κόλπα εκεί. Τα ματζούνια. Ναρκωτικά τους έδινε. Ναι. Κορονοϊκών. Σου θυμίζει κάτι? Τελοπών. Έτσι. Αν και εμένα πάντα μου άρεσε ο πιανίστας μέσα στο σαλούν, αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Καλά, και αυτός είχε τη δικιά του, αλλά τη γοητεία. Αλλά αυτός εδώ πέρα, ο τωρινός, που έχουμε εμείς τώρα εδώ πέρα, που μας έχει φορτωθεί στο κεφάλι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας, ξέρω εγώ, που να τον δει εκεί πέρα και να του πει τι κάνεις εδώ, ρε φιλαράκι. Μπα. Τώρα καταλάβεις, με πήρε μια κυρία που αγόρασε τις αλυφές του για τη μέση και μάντεψε, δεν έπιασαν. Έλα τώρα, τι μου λες. Ναι, μάλλον αυτές οι αλυφές ήταν για το στομάχι. Αν τις φας, το αφήνεις στο στομάχι δίπλα στην καρέκλα. Παρακαλώ πολύ. Εισαγγελέας δεν υπάρχει. Τι να κάνει, να συλλάβει αυτό τον ηλίθιο που λέει για το Βυζαντινό και τις μαλακίες όλες αυτές. Το Βελόπουλο, μα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε. Και τι, δεν πρέπει να έχει άσυλο σε αυτό? Ότι έχει ένα άσυλο, αλλά τον έστειλε ο κόσμος, τον πιστεύει ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Τον έστειλε πολύ ωραία. Τον έστειλε για ποιο λόγο όμως? Για να πουλάει αυτά. Τι εννοείς για ποιο λόγο? Για να υπάρχει ένα μαξιλάρι ανάμεσα στην ακροδεξιά του Μητσοτάκη και τους φασίστες. Και Παναγία, ρε παιδιά. Εσείς στο νου σας μην αγοράσετε τέτοιες μαλακίες μόνο. Όλο μαλακίες λέω, ακούμε, ρε γαμωτό. Ένα επίπεδο τουλάχιστον. Τι επίπεδο, καλέ, βουλευτή σας λέω. Πρώην βουλευτής Καρατζαφέρη, το ίδιο κόμμα με Άδωνη, βουλευτής τηλεμάρκετινγκ, τι περιμένεις? Έλα και καλά είναι. Αποστόλη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια. Εγώ θα ήθελα να πω και τη δική μου γνώμη για τον κοροναϊό. Λοιπόν, και τι πειράζει, όποιος θέλει ας πάει στην εκκλησία, όποιος δεν θέλει ας μην πάει. Γιατί δεν κυκλοφορούμε, δεν βγαίνουμε, δεν λειτουργούν τα περισσότερα σχολεία. Εδώ η Θεσσαλονίκη λειτουργεί. Εντάξει, έχουμε ένα σφίξιμο. Και τι να κάνουμε τώρα. Μα τι είναι αυτό που λέτε, τηλεόραση δεν βλέπετε? Πολύ χαλαρή σας βλέπω. Όχι, δεν βλέπω τηλεόραση. Δείτε λίγο τηλεόραση, καλέ. Θα αλλάξετε γνώμη. Δεν τους πιστεύω και δεν βλέπω. Κακώς δεν τους πιστεύετε. Όπως είμαι επιλεκτική και στο ραδιόφωνο. Αποστόλη μου, χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Πολύ καλά κάνεις, να ακούς μόνο εμάς. Όχι μόνο εσάς, εσάς τυχαία σας ακούω. Απα. Γιατί με έχετε πικράνει πάρα πολύ. Δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα. Α, και τι πρέπει να συμφωνούμε για να μας ακούς? Όχι, Αποστόλη μου. Απλά ακούω, σας ακούω λίγο και μετά δεν το κλείνω. Πολύ, σας σέβομαι. Ακούστε το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας τότε. Όχι, Αποστόλη μου, δεν ακούω. Όχι, και καλά. Συγγνώμη, αν και κέρδισα και θέατρο από την εκπομπή σας. Θα το πάρουμε πίσω. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα. Ρε εσύ, έχω ξεκινήσει πολλές φορές να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά κακό το κερατό του να πούμε. Ακούς κάτι μανάδες να πούμε, να βρίζουν άλλες μανάδες, γιατί εγώ σε γκάστρωσα, εσύ με γκάστρωσες να πνιγείτε και τέτοια. Κάθα του ανθρωπισμού, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Και θέλω να πω σε αυτούς τους ενδυνάμει εν Χριστώ αδερφούς, γκάμω το μπι της μάνας τους. Ρε μαλάκες τον απελπισμένο. Δεν μπορείς να το σταματήσεις πριν γίνει όλο αυτό που είναι τώρα μετά από τον πόλεμο της Συρίας, που ήταν και άλλη μια δικαιολογία για να φεύγει ο κόσμος από τις αιστείες του και δεν μπορεί να ζήσει. Δεν πνιγόντουσαν. Μετανάστες, ανθρώποι που φεύγανε γιατί δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί εκεί που θα μένανε δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορεί δε μαλάκα να τον νικήσει τον απελπισμένο. Και θέλω να πω στο μαλακισμένο το παραπέδι μου, το Δημήτρη που είναι μετανάστης, γάμο το κερατό του στη Γερμανία, μαλάκα. Δεν υπάρχουν λάθρο μετανάστες, ρε βλάκα. Απελπισμένοι είναι σαν και σένα που έφυγες και πήγες μετανάστης στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Μαλακισμένο, μην ξανανεβάσετε τι έγινε, θα σε χαρίσω του στο Facebook. Ηλίθιο να πούμε. Σύντροφε, καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσα πάλι στην παγίδα και άκουσα την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Άσε, και την είχα ακούσει και προχθές. Και από τα εμβατήρια άκουσα David Gilmour. Σήμερα άκουσα Μελίνα. Δηλαδή, τη συμπάθειά μου αυτός ο άνθρωπος. Είδες, σιγά-σιγά θα σε κερδίσει. Μην είστε αρνητικοί. Τρικυμία κρανίο. Τρικυμία κρανίο. Φοβάμαι ότι. Τρικυμία είναι άδειο κρανίο. Ναι, Αποστόλη! Έλα! Τι κάνεις, ξύπνησα ή κοιμόσουνα? Κοιμόμνανε. Εντάξει, να σου πω, επειδή δεν έχει κάνει ρόμπα, εγώ έχω μάθει ότι έχει έρθει ο Βελόπουλος με άπορσα γκαγιά και με δεκαρία μπράβου κάτω στο Βαλτισινίκο και μαζεύει όλα τα σκόρδα τα άνυδρα που έχουν βάλει γριές για να βγάλει τον κορονοϊό. Τρώσε ένα κεφάλι σκόρδο τη μέρα και δεν κουνιέται φίλο. Ούτε στο λεωφορείο μπαίνει άνθρωπο, ούτε στα μάξι, ούτε πουθενά. Αυτά πρέπει να πουλάνε που πουλάνε τι παγίε από τα Ιωνιέ. Ναι, δεν ξέρω πώ θα το πει, αν θα το βγάλει τελοπόνι, ποινικόνι. Πάντως να το ξέρεις ότι μαζεύει σκόρδα από το Βαλτισινίκο, άνυδρα όμως. Τελοσκόρδιον θα πρέπει να το πει, κάτι τέτοιο. Να σου πω, είσαι από αυτούς που συμφωνούν να γίνονται βομβαρδισμοί στη Συρία, που συμφωνούν ας πούμε τον ΝΑΤΟ να βομβαρδίζει όλο τον κόσμο και να δημιουργεί πρόσκληση, είσαι κανένας αν θέλει να. Κάτσε να σκεφτώ. Αν θέλει να, μ' αρέσει πιο πολύ. Αν θέλει να, σ' αρέσει πιο πολύ. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι. Όλοι αυτοί οι τύποι που συμφωνούν με όλα αυτά, ταυτόχρονα δηλώνουν και μεγάλοι πατριώτες. Δεν είναι γάμο αυτό το πράγμα. Όχι πατριώτες, με μπι, μπατριώτες. Ναι, μπατριώτες. Να τα λες σωστά. Έχω να κάνω καταγγελία. Βάλε καράφλα και λέγε. Βάζω καράφλα, δεν είμαι ρουφιανός. Ναι, κανείς δεν είναι. Ποιος είναι. Ωραία. Λοιπόν, η χώρα μας δέχεται εισβολή. Από ποιους, από μέσα. Μιλάω και σοβαρά. Η χώρα δέχεται εισβολή από μέσα, αυτό είναι το σωστό. Στο ίντερνετ εδώ και δύο μέρες υπάρχουν άπειρα δημοσιεύματα ότι έχουν κατακλείσει και τα νησιά και τον Εύρο Ευρωπαίοι Ναζί, Γερμανοί, Εστονοί, Ολλανδοί, Αυστριακοί Ναζί, οι οποίοι περιπολούν μαζί με τους δικούς μας Ναζί και ψάχνουν να βρουν πρόσφυγες προκειμένου να βγάλουν τα αποθυμένα τους γιατί μάλλον έχουν να γράψουν κανένα δύο χρόνια. Αυτό είναι εισβολή. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι εννοείς? Τίποτα, έτσι έπρεπε να το πω. Λοιπόν, αυτή είναι εισβολή και πρέπει να ενωθεί ο λαός και να τους δώσει αυτό που τους αξίζει.